verme. Sen de kurtulmazsın ecel elinden. Ecel elinden. Hani Meryem Ali, oğul İsa, oğul İsa, elinde ejderha olurdu asa. Oğlat kavmi ile cenk eden Musa, o da kurtulmadı ecel elinden. Ey dur derviş Yunus, dinine iman, dinine iman, tacı tahtı ile gitti Süleyman. Lokman da derdine olmadı derman, onda kurtulmadı ecel elinden, ecel elinden, o da kurtulmadı ecel elinden. Ecel elinden.